powstał z szacunku i z miłości do dobrego i mądrego kina. Dlatego będziemy tam jak co roku. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Partnerem zagadkowej niedzieli jest organizator 35. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 grudnia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie debata nad wnioskiem PO o odwołanie rządu premier Beaty Szydło. W Pałacu Prezydenckim spotkanie prezydenta z premierem i prezesem PiSu. Przywódca palestyńskiego Hamasu wzywa do nowej intifady, czyli powstania przeciwko Izraelowi. W Sejmie gorąca debata nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu premier Beaty Szydło. Dymisji ekipy rządzącej domaga się Platforma Obywatelska. Zarzuca rządowi m.in. zawłaszczenie wymiaru sprawiedliwości oraz brak reakcji na rasistowskie i ksenofobiczne hasła podczas Marszu Niepodległości 11 listopada. PiS odpowiada, że rząd pokazał, że można skutecznie służyć Polsce. Tak mówił m.in. poseł Marcin Horała. Jak wyliczał, rząd wprowadził m.in. program Rodzina 500+ i obniżył wiek emerytalny. Z sejmowej arytmetyki wynika, że opozycja nie odwoła obecnej premier, Zjednoczona Prawica ma większość. Od ponad godziny trwa w Pałacu Prezydenckim spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premier Beatą Szydło i prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Doszło do niego z inicjatywy głowy państwa. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa ze źródeł zbliżonych do władz PiSu, dotyczy m.in. rekonstrukcji rządu. Po południu zbiera się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Najważniejsi politycy partii rządzącej będą rozmawiali o bieżących tematach politycznych, w tym właśnie o zmianach w rządzie. Szef klubu PiSu, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiada, po wieczornym spotkaniu Komitetu Politycznego i posiedzeniu klubu PiSu nie będziemy ukrywać decyzji, które tam zapadną. Można spodziewać się wystąpienia kogoś z władz partii w sprawie rekonstrukcji rządu. Spotkanie Komitetu Politycznego PiSu ma się rozpocząć o 18:00. Wyjazdowe posiedzenie klubu partii zaplanowano na 21:00. Sąd rejonowy w Giżycku zdecyduje, czy 20-latek podejrzany o pobicie amerykańskiego żołnierza i pracownika cywilnego armii USA trafi do aresztu. Prokuratura oskarża Huberta H. o dokonanie rozboju. Do zdarzenia doszło w nocy z 2 na 3 grudnia, przypomina prokurator Krzysztof Stodolny z prokuratury okręgowej w Olsztynie. W centrum Giżycka, na tak zwanym pasażu, najpierw został pobity jeden z pokrzywdzonych, pracownik cywilny amerykańskiej jednostki wojskowej, zaś chwilę później zaatakowany został drugi z pokrzywdzonych, żołnierz armii amerykańskiej, który w wyniku napaści doznał poważnych obrażeń twarzy, a nadto skradziono mu pieniądze, telefon komórkowy i dokumenty. Hubert H. przyznał się do winy, grozi mu do 12 lat więzienia. Ponad 100 tysięcy złotych ukradli złodzieje podczas napadu na kantor w jednym z tarnowskich centrów handlowych. O tym, jak doszło do tego zdarzenia, mówi nasz krakowski reporter. Złodzieje w nocy dostali się do centrum handlowego przy ulicy Lwowskiej w Tarnowie przez tylne drzwi. Później przebili gipsowo-kartonową ściankę do jednego z lokali wewnątrz centrum, który zajmowała kwiaciarnia, a z niej w ten sam sposób przebili się do kantoru. Sprawcy musieli doskonale znać miejsce, jak rozlokowany jest sklep, w których punktach co się znajduje. Przyznaje Paweł Klimek z tarnowskiej policji. Teraz technicy kryminalistyki zabezpieczają ślady po włamaniu. Centrum handlowe przy ulicy Lwowskiej w Tarnowie zostało dziś otwarte dopiero o godzinie 8:00. Bartek Maziarz, Radio Kraków. W tym samym centrum handlowym w Tarnowie kilka lat temu złodzieje również okradli jeden z lokali. Wtedy dostali się do sklepu przez dach. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Przywódca radykalnej palestyńskiej organizacji Hamas Ismail Haniyeh wzywa do nowej intifady, czyli palestyńskiego powstania przeciwko Izraelowi. To reakcja na wczorajszą decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Prawdopodobnie jutro zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Spotkanie ma być zwołane na prośbę 8 państw i dotyczyć decyzji Trumpa. ONZ nadała Jerozolimie specjalny status prawny i polityczny, do poszanowania którego Rada Bezpieczeństwa wezwała społeczność międzynarodową. Dlatego uważamy, że Rada musi pilnie zająć się tą kwestią, oświadczył zastępca szwedzkiego ambasadora przy ONZ. Prezydent Trump oznajmił wczoraj, że USA uznają Jerozolimę za stolicę Izraela. Poinformował, że nakazał Departamentowi Stanu przygotowanie przeniesienia amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Wskazał, że w Jerozolimie znajduje się izraelski parlament i sąd najwyższy. Podkreślił również wolę Stanów Zjednoczonych, by pomagać w osiągnięciu porozumienia w konflikcie bliskowschodnim, możliwego do zaakceptowania dla obu stron. Społeczność międzynarodowa nie uznaje Jerozolimy za stolicę Izraela. Prawie 90 ambasad mieści się w Tel Awiwie. Izrael kontroluje Jerozolimę od 1967 roku, gdy w trakcie wojny sześciodniowej zajął wschodnią część miasta. To był serwis Trójki.

Na początek trzeciej godziny do południa mam dla Państwa zaproszenia, kolejne już dziś. 12 grudnia we wtorek o godzinie 19 w Teatrze Syrena odbędzie się gala zamykająca Rok Konrada. W koncercie Depesze z Jądra Ciemności zostaną zaprezentowane premierowe piosenki inspirowane twórczością Josepha Konrada właśnie. Ich twórcami są artyści z czołówki polskiej sceny alternatywnego popu. Między innymi na scenie będzie można zobaczyć i usłyszeć Darię Zawiałow-Bowską, duet Bisz i Radek, Kasię Stankiewicz-Limbowskiego-Leskiego, warszawską orkiestrę sentymentalną Kubasa czy Natalię Sikorę. Jeśli mają Państwo ochotę na ten koncert, przypominam, we wtorek o 19 w Teatrze Syrena 22 i 7 trójek można do nas po te zaproszenia teraz zadzwonić. Zmieniam trochę temat, ale nie do końca, bo też będzie muzycznie. Concrete and Gold. 15 września miała premierę ta płyta. No i z niej właśnie piosenka dnia. La-di-da, Foo Fighters. Jones painted in a blue bedroom. We'll be right back. LaDida, piosenka dnia w Trójce, Foo Fighters, taka grzałka raczej, ale melodyjna. 17 minut po 11, czas teraz na pocztówkę dźwiękową z Karkonoszy. Instrukcja obsługi człowieka. I Grażyna Dobroń. W grudniu zazwyczaj odrabiamy lekcję duszy. Może bardziej ona daje znać o sobie, może serducho jest bardziej skłonne do pomocy i otwarte. W każdym razie pokazuje się ta lepsza strona nas samych. Wieki temu na ulicach starożytnych Aten w biały dzień przechadzał się filozof z latarnią i świecił w oczy każdemu, kogo spotkał. Szukam człowieka, mówił. Choć wielu ludzi chodzi ulicami, kupują, sprzedają, kochają się, nienawidzą, to jakoś trudno spotkać tego prawdziwego. Dzisiaj oczywiście taka sytuacja byłaby niemożliwa, chyba że byłby to jakiś performance, ale każdy z nas może wziąć latarkę do ręki i samemu sobie poświecić w oczy i zadać to pytanie, to kłopotliwe pytanie, czy jestem, czy nie jestem człowiekiem. Ta historia opowiedziana przez księdza Józefa Tischnera w krótkim przewodniku po życiu ma swój ciąg dalszy. Co to znaczy być człowiekiem? Umieć wyjść poza siebie, umieć siebie przeskoczyć. To jak próbujemy przeskoczyć strumień. Próbujemy i wreszcie udaje się. I chociaż temu towarzyszy lęk, to siłą, która popycha nas do kolejnych prób, jest nadzieja. A im więcej prób, tym więcej nadziei, pisze profesor. Ale też wiadomo, że ludzki mózg jest zaprogramowany na łączenie się z innymi ludźmi, a nie z informacjami czy nawet obrazami. Ale jak poznać drugiego człowieka? No są sposoby i to dwa. Można przez zrozumienie, to jedna opcja, co nie oznacza takiej taktyki. Dużo o tobie wiem, dlatego cię rozumiem. Tylko raczej mamy trochę wiadomości i nagle chwytamy jakiś kluczowy punkt widzenia na tego człowieka. I przez ten filtr patrzymy na to, co robi, czego nie robi, co mówi. Ale jest drugi sposób doświadczania, przez miłość i dzięki miłości. To emocjonalny sposób poznania bliskimi. Najpierw idzie miłość, a potem poznanie. Miłość, ale nie ta zmysłowa, zawsze otwiera na drugiego człowieka. A w kolejności za miłością idzie wdzięczność. Takie odkrycie, o, jakie dobro, przyszło, przywędrowało. I ten, kto żyje w postawie wdzięczności, promienieje. I tę jasność widać dokoła. On zaraża nią ludzi. Mało takich. Więcej jest niezadowolonych z tego, co się otrzymało, z pretensjami do świata. W efekcie, po latach, człowiek jest zgorzkniały i podejrzliwy. Ktoś pięknie powiedział, że wdzięczność to wdzięk duszy. Warto też pamiętać nie tylko o tym, co tu i teraz, ale o pracy pokoleń. I tu wdzięczność też się kłania. Wszystkim ludziom, którzy budowali nam świat, którzy formowali umysł, którzy kształtowali serce. Ksiądz Tischner mówi, darmo otrzymaliście, więc darmo dawajcie. To, jaki człowiek jest, widać po jego twarzy. Nie tej przerobionej, umalowanej z korekcją, wypełniaczem, bo spotkanie z twarzą jest spotkaniem z prawdą o nas samych. Jak są ludzie, to tworzą rodzinę i nie są to tylko najbliżsi. Naszą rodzinę tworzą też przyjaciele, nauczyciele, autorzy książek. A jak jest rodzina, no to powinien powstać dom. Ale część ludzi nie jest zdolna do stworzenia domu. Tworzą kryjówki. Gdy ludzie mieszkają razem, ale czują się samotni, to znaczy, że nie tworzą domu. Są nadal bezdomni. Kiedy powstaje dom? Kiedy są dobre, wzajemne relacje, które pozwalają nam być wolnymi, dobrymi ludźmi. Bo wolność domaga się wzajemnej dobroci. Więc co zrobić? Zacząć od tego, żeby pokochać siebie we własnej skórze i spełniać pragnienia duszy. W naszym życiu choroba jest największą tajemnicą. Paradoksalnie, z jednej strony nas niszczy, a z drugiej w jakiś sposób ożywia jakąś wewnętrzną naszą strukturę. Ale sens choroby każdy człowiek musi odkryć sam dla siebie w samotności. Może to będzie pierwsze spotkanie sam na sam ze sobą. W każdym razie w chorobie czy bez, nic nie leczy tak dobrze jak przebaczenie. Tu nie chodzi o to, kto ma rację, kto zwycięża, tylko o pewną gotowość do rozmowy ze sobą, żeby zabliźnić rany, które powstały. Przebaczenie jest dla Tischnera dowodem emocjonalnej dojrzałości. Nasze życie jest przygodą jednorazową i to od nas zależy, czy będziemy się czuć wygrani, czy przegrani. No to na dziś lekcja według księdza Józefa Tischnera podana. Czy będzie odrobiona, zależy od nas. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Bardzo dziękujemy, to takie przedświąteczne już przesłanie od Grażyny Dobroń. Kłaniamy i pozdrawiamy. Kłaniamy się i pozdrawiamy serdecznie. Autopromocja.

pusty talerzyk. Kaja i pusty talerzyk to ode mnie, a od Grażyny Dobroń mam jeszcze dla Państwa kilka egzemplarzy krótkiego przewodnika po życiu księdza Józefa Tischnera. 71-335, proszę napisać SMS, a w nim imię, nazwisko i adres, a hasło przewodnik. To na początku. Thank you. 27 minut zostało do południa. O tej porze mniej więcej zazwyczaj spotykamy się z Pawłem Drozdem, ale on jeszcze nie wrócił z Finlandii, nie przysłał nawet piosenki. No nie powiem, trochę mi smutno. Mam nadzieję, że nie zamarzł tam. Poczekamy, zobaczymy. Zobaczymy dokładnie za tydzień. No to teraz zagramy Anita Lipnicka. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie, myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach wrze twoja krew. Z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie. Dużo dziś zaproszeń mam dla Państwa, a teraz kolejne. 8 grudnia w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbędzie się gala nagród Identitas. Ja znam nominowanych, mogą Państwo sobie o nich poczytać więcej na stronie. To między innymi Elżbieta Herezińska, Wojciech Chmielewski, Agnieszka Kołakowska czy Paweł Rojek. Najlepsza książka tego roku, skoro gala już 8 grudnia, myślę, że już jury zdecydowało, jaka książka dostanie nagrodę w tym roku. Jeśli chcą Państwo się o tym przekonać na żywo, mamy kilka zaproszeń na tę uroczystą galę. Przypominam, w Katowicach, w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. 22 i 7 trójek można po te zaproszenia teraz do nas zadzwonić.

ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Jakub Małecki. Rdza. Czytają Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk. Muzyka Steve Nash. Trzydzieści dziewięć lat wcześniej. Odcinek 14. Szła po peronie, taszcząc ciężką skórzaną torbę. Kupił ją dla niej wuj Michał, który sam sobie, o ile wiedziała, nigdy nie kupił nic. Przeciskała się między obcymi ludźmi, przekonana, że dziewczyna, która wyszła z pociągu, to ktoś inny niż ta, która do niego wsiadała. Wcześniej dziewczyna była Elizą Stawną, urodzoną w Chojnach w roku 1958, córką dziwaczki i człowieka, który powiesił się w oborze. Teraz dziewczyna była daleko, w Kijowie, i była kimś innym. Nie wiedziała, kim. Budynek uniwersytetu jest wielki i czerwony. Eliza uczy się w nim. Próbuje uczyć. Mówią, że idzie jej dobrze, że zdolna jest i ma talent. Po zajęciach wraca do akademika, po drodze wstępując po zakupy, które wybiera starannie, sumując w myślach ceny. Stypendium wynosi 180 rubli. Połowę chciałaby zaoszczędzić, kupić może parę sztuk złota, przywieźć do Polski. To by dopiero było. Wieczorami uczy się, ogląda telewizję w świetlicy i chodzi na imprezy do sąsiednich pokoi. Imprezy wyprawiane są tylko z jakiejś okazji. Rocznica złamania ręki przez brata, pierwszy piątek miesiąca, równy tydzień do urodzin dalekiej ciotki z Moskwy. Eliza pije więc codziennie. Codziennie daje się trochę podrywać, codziennie śpiewa rosyjskie szlagiery, unosząc kolejne kieliszki z koniakiem kupowanym w małych butelkach dwie ulice dalej. Czuje czasami, że gdzieś w środku rośnie jej gęsta, ciemna kula, w której brzmią stłumione głosy ludzi z Chojen. Nocami Tośka słyszała stłumiony głos Elizy. Budziła się, szła na palcach do kuchni i siadała przy oknie, wypatrując znajomych konturów domów i drzew. O świcie wychodziła na podwórko, karmiła króliki i przepiórki, a potem budziła Michała i przez cały dzień próbowała nie myśleć o tym, że jej córka tkwi w jakimś olbrzymim mieście, gdzie nawet najbliżsi sąsiedzi podobno nie mówią sobie dzień dobry. Czasami, schodząc późnym wieczorem z pola, dostrzegała w oddali szczupłą postać na wózku inwalidzkim. Gracjan Knop wyczekiwał nocy, tak jak ona wyczekiwała dni. Nocami obserwował gwiazdozbiory, planety i mgławice. A może byś napisał do Eliski list? Zagadnęła Tośka. Ucieszyłaby się, ona tam taka sama jest. Gracjan popatrzył na nią uważnie, uśmiechnął się i pokręcił głową. Eliza nie chciała iść na mecz Dynama Kijów. Co może być głupszego niż piłka nożna? Tego wieczoru najchętniej wyciągnęłaby Ulianę gdziekolwiek. Może nawet do restauracji, niech straci. Uliana koniecznie jednak chciała zobaczyć mecz. Stadion ogromny. Oficjele w mundurach jakby jeszcze więksi niż zwykle. Mecz zbytnio ciekawy nie był. Za to kanapki z podsuszoną słoniną i kawiorem, które Misza przyniósł w przerwie, jak najbardziej. Po kilku łykach koniaku akcje na boisku też zresztą zaczęły się wydawać bardziej emocjonujące. I dopiero kiedy z tyłu zaczęły padać wyzwiska, Uliana pochyliła się do Elizy i powiedziała, że oklaskiwać ataków obydwu drużyn nie należy. Kilkanaście minut przed końcem spotkania po trybunach przeszedł szmer. Przeciągłe westchnienie. Eliza spojrzała tam, gdzie pozostali. W narożniku murawy wysoki blondyn z transparentem w dłoniach wykonywał jakiś neurotyczny taniec z podskokami. Wywijał piruety i machał transparentem z napisem: to nie tak, jak myślicie. Ja się po prostu założyłem. W czym nie byłoby może nic przesadnie dziwnego. W Kijowie wszystko przecież było dziwne, a skoro wszystko, to nic. Gdyby nie fakt, że napis sporządzono po polsku, a chłopak był nagi. Kiedy trzech mężczyzn w mundurach dopadło go i przewróciło na trawę, zdołał jeszcze złapać pierwszego z nich za kark i pocałować go prosto w usta. Michał Stawny po raz pierwszy upił się porządnie w swoje 38 urodziny. I od tego czasu upijał się porządnie kilka razy w tygodniu. Odkrył świat bez zbędnych myśli i wyrzutów sumienia. A przede wszystkim bez tego silnego, coraz silniejszego przeczucia, że zmarnował pół życia. Po jakimś czasie znalazł towarzysza do picia. Gracjan Knop zawsze był gdzieś w pobliżu, bo gdzie niby miałby być. I zawsze chętnie uciszał w sobie myśli. Po zmroku Gracjan pokazywał miejsca na niebie i opowiadał, co się w tych miejscach kryje. Wracając do domów, milczeli. Któregoś razu przy wyjeździe na drogę do miasta Michał znalazł stetoskop. Leżał w trawie, błyszczący. Nazajutrz, zagłuszając myśli w kącie stodoły, Michał zaczął przykładać głowicę stetoskopu do kolejnych drobiazgów, które zbierał. Korzeni, suszonych kwiatów, ziół, mętnych roztworów, sierści królików, słoika pieprzu. Dopił, co miał do dopicia i ruszył drogą przez wieś. Pukał do kolejnych domów. Chciał słuchać wnętrz ludzi, przykładać im stetoskop do ust, nosów. Zamierzał sprawdzić, dlaczego jedni czują więcej, a drudzy mniej. I co się dzieje, kiedy zapach w człowieka wlatuje. Jak każdy pijany człowiek był o krok od odkrycia wielkiej prawdy. I jak każdy pijany człowiek nigdy jej nie poznał. Sąsiedzi prosili go, by się nie wygłupiał. Jeden zagroził, że rozwali mu to ustrojstwo na głowie. W końcu Michał Stawny położył się w rowie i na kilka godzin zniknął. Nazajutrz, w dniu przyjazdu Elizy z zagranicy, był już w Chojnach kimś innym. I kimś innym pozostał. Wyjechali po nią nową, 15-letnią syreną Budzikiewiczów w kolorze kości słoniowej. Tośka, Michał i Andrzej Budzikiewicz, który szybko prowadził. Zaparkowali przed domem Tośki. Wyszli w zapach obornika i trawy. Eliza stała przez chwilę przy samochodzie, z ręką na uchwycie torby. A potem powoli ruszyła przed siebie. Drzewa, droga i łatany dach kurnika. Ukośne pęknięcie na ścianie od południa, takie jak pamiętała. Kwiaty w oknach. Dom jakby trochę mniejszy niż dawniej. Mniejsze też inne domy. Na furtce płachta szarego papieru ze starannie wykaligrafowanym napisem: Witamy gościa z zagranicy. Eliza zatrzymała się przed tą furtką, postawiła torbę na ziemi i się rozpłakała. Płakała tak jeszcze długo po tym, jak Tośka wzięła ją w objęcia, mówiąc, że wszystko będzie dobrze. Pierwsze dni po przyjeździe miały smak racuchów z miodem. W dotyku przypominały koc. Któregoś wieczoru, wstawiając wodę na herbatę, powiedziała, że na kolejny rok do Kijowa nie wróci. Jak to nie wrócisz? Spytała Tośka zza stołu. Normalnie. Nie wrócę. Tego dnia, kiedy powinna wyruszyć z powrotem, wybrała się na spacer. Szła powoli, rozglądając się wokół siebie. Fabryka, osiedle, stacja benzynowa. Miasto coraz głębiej wgryzało się w pola, powoli zmierzając w stronę Hojen. Minęła komin ciepłowni i ogródki działkowe. Stanęła na peronie. Kilka osób z walizkami. Wiatr, zimno. Usiadła na ławce, założyła nogę na nogę. Czekała. Chciała zobaczyć, jak pociąg zatrzymuje się przy peronie i odjeżdża bez niej. Jak znika za drzewami, a razem z nim jedna z jej możliwych przyszłości. Tak mi się pani diabelnie podoba, żebym sobie nie wybaczył. Eliza podniosła głowę. Chłopak, który 2 miesiące wcześniej wbiegł nagi na stadion w Kijowie, uśmiechnął się i usiadł obok. Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk czytają nową powieść w Trójce. Jakub Małecki. Rdza. Muzyka Steve Nash. Gościnnie Jansuś Fiuło. Książkę opublikowało wydawnictwo SQN. Sine qua non. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na szóstkę. Takiego jak mleko kobiece z banku mleka. Tylko że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując słuchawki Beats EP z pilotem umożliwiającym odbieranie połączeń, zapłacisz 299 zł, oszczędzając 100 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nodo! Proszę Państwa, Kuba Błaszczykowski w pięknym stylu mija obrońcę i podaje do Kuby Błaszczykowskiego! Zaraz, zaraz! Dwóch Błaszczykowskich na boisku? To niemożliwe! Teraz to możliwe, bo na stacjach Lotos podwajamy tankowanie. Weź udział w loterii i graj o drugie tyle, ile zatankowałeś. Zwycięzców wyłaniamy codziennie. Przyjedź, zatankuj i zagraj. Szczegóły loterii i regulamin na stacjach Lotos i na podwajamy.pl. Maksymalna wartość wygranej 534 zł. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób?